Evet, eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Et-terkîbu terkîb. Evet, terkibe geldik. El-ma'cûdu min esbâbi men'as-sarf. Değil mi? Gayr-munsarifik sebeplerinden kabul edilen terkîb. Gayr-munsarifik sebepleri 9 taneydi. Değil mi abi? Ve hiye adlun ve vasıl ve te'nisun ve ma'rifetun ve ucmetun tümme cem'un tümme terkibun ve nûnü zâideten min kabliha elifun ve veznü fi'lin ve hâdel kavlu tekribun. Değil mi? Orada tümme terkibun, terkip. Şimdi bakalım terkip nedir? Evet, terkip. El ma'dudu min esbabi men assar. Gayr-ı musarifik sebeplerinden kabul edilen terkibe gelince rakkebe yurakkibu terkiben mastar ve huve o yani terkip ve huve o yani terkip eyit terkibu sayruratü sayrurat sara yasirudan mastar sara yasiru sayruraten tamam evet sayruratü kelimeteyni iki kelimenin intikal etmesi dönüşmesi evveyat da ekthera min kelimeteyni. İki kelimeden daha fazla. Üç kelime, dört kelime. Bunun intikal etmesi, dönüşmesidir. Neye dönüşmesidir? Nedir olmaya dönüşmesidir? Kelimeten. Tamam mı? Kelimeten bir kelime. Şimdi kelimeten, bin nasb, nasb ile okuyoruz bunu. Tamam mı? Haberu sayrura. Sayrura'nın nesidir? Haberidir yani. Sayruratu kelimeteyni ev ekthera kelimeten. Tamam mı? Mensup sayrunun haberi. Bir kelime. Öyle kelime ki vahideten. Tek bir kelime. Vahide sıfatı. Evet. Sıfat tekit içindir yani burada. Değil mi? Bildiği sayısı. Tekittir. Kelimeten zaten bir kelime demektir. Vahiden ne yapıyor? Onu tekit ediyor. Yani sıfat tekit için. Haber merf olmuyor mu? Kelimeten diye. Sayrıretin haberi dediniz. Sayrıretin haberi. Nakıs fiil mi? Nakıs fiil, nakıs. Sari nakıs fiil. Kelimeten vahideten tek bir kelime. Nesiz? Min gayri harfiyeti cüz'in. Evet. Bir cüz'ünün harf olmaksızın. Bir cüz'ü harf olmaksızın. Şimdi iki kelimeden meydana geliyor. Tek kelime oluyor ve bir cüz'ü de harf değil. Mesela nasıl örnek verelim? Sibe veyhi. Sibe veyhi. Veyhi ne oluyor? Harf. Ses. Ses. Evet. Veya harf nasıl? En necmi. Basriyun. Basriyun. Basriyun. Ha. Rizeviyyun. Yani cüz'ü harf olmayacak. Evet. Bir tarafı da harf olmayacak. İkisi olmayacak. De o zaman ikisi de kelime olacak. Yani kelime ikisi de olur, isim olacak. Tamam mı? Yani o birleşik yani bu bizim Türkçedeki Çanakkale'yi birleşik. Çanakkale evet. Birleşik. Evet. Birleşik. Evet. Min gayri harfiyeti cüz'in. Yani bir cüz'ü harf olmayacak. Yani iki cüz'ü veya bir cüz'ü yani cüzlerinde harf bulunmayacak. Tamam cüzlerinde harf olmayacak. Evet. Min gayri en yekune ahadu cüz'eyhi yani. İki cüzünden bir tanesi. Veyahut da ahadu eczai cüzlerinden. Diyelim ki üç cüzden meydana geliyor. Onlardan bir tanesi olmayacak. Harfen. Harf olmayacak yani. Tamam mı? Harf olmayacak. Peki o zaman fela yeridu sual olarak varit olmaz. Tamam mı? Fela yeridu sual olarak, itiraz olarak gelemez. Varit olmaz. Nahvu en necmi ve basriyin. En necm kelimesi ve basriyin kelimeleri sual olarak, itiraz olarak gelemez. Bunlar ne oldu halde? Alemeyni alem oldu halde. Yani en necm kelimesi, basri kelimesi, hale kevnihime alemeyni. Bunlar alem oldukları anda bunlarda da terkip var. Denip de niye bunlar gayrı munsarif olmadı denilemez. Tamam mı? Şimdi en necimde birinci cüz. Değil mi? Basri yunda da ikinci cüz.

Gayrı musarrıfı musarrıf kılıyorsa musarrıfı hiçbir şey demiyor. Gayrı musarrıf musarrıf kılıyorsa musarrıf olan, musarrıfa muzaf olan bir kelimeyi ne yapamaz? Tutup da gayrı musarrıf yapamaz. Anlaşıldı mı? Hocam çok açık bir şey ama çok yoğun bir şekilde anlatıyor. Evet. Bildiğiniz şey çok yani açık, anlatmak istediği şu açık. Yani diyor ki, izafet diyor, gayrı musarrifi, gayrı musarrıflıktan çıkartıp musarrif kılıyor mu? Kılıyor. Peki, gayrı musarrifi musarrif kılan izafet, musarrife muzaf olan bir kelimeyi tutup da gayrı musarrif yapabilir mi? Mesela Abdullah, nasıl he yapacak onu? Musarrifi bir de gayrı musarrif yapsın onu. He, yapamam. Abdü niye gayrı musarrif olsun yani? He. O kelime, o kelime, bak şimdi, işte onu diyor, yok yok onu demek istiyor, bak şimdi, diyor ki, abdü kelimesini gayrimusarif diyeceksin, niye? Allah'a muzaf oldu diye, değil mi? Abdü kelimesi gayrimusarif, peki aynı izafette gayrimusarif olan bir kelime olsaydı, gayrimusarif olsaydı o kelime musarif olmayacak mıydı? Olacaktı. Gayrimusarif, muzaf olduğunda, gayrimusarif muzaf olduğunda, onu musarif kılıyor. Evet. Diğer bir muzafı ise musarife muzaf olduğunda diyeceksin ki gayrı musarif oluyor. Yani bu ne oluyor? Yani aynı izafeti, aynı izafetin aynı yerde zıttı ne yapması gerektirmesidir. Evet. Zıttı gerektirmesi olmaz. Tamam. La yani kastediyorum yani ma yuzatluhu ile kastediyorum. Ma yuzatluhu yani musarifliğe zıt olan men'as sarfi. Gayrı musarifi. Yani izafet sarfta tesir ederken tutup da sarfın zıttı olan men'i sarfta nasıl tesir edebilir? Yani aynı izafet gayrı munsarifte munsarifliği yani sarfı gerektirirken tutup da munsarife muzaf olan bir kelimede nasıl men'i sarfı gayrı munsarifliği gerektirebilir? Bu ezdadın cem'idir. Bu ise caiz değil. Anlaşıldı. Vela en yekune yine olmayacak. Tamam mı? Vela en yekune ve en la yekune ve en la yekune yine olmayacak. Terkibu terkib. Terkip olmayacak. Yani ba'den yekune alemen. Alem olduktan sonra o terkip olmayacak. Ve en la yekune bir izafetle değil. Tamam. Alemdir ama o terkip olmayacak. Bir isnadin. Terkibi isnadi ile meydana gelmiş bir terkip olmayacak. İsnadi terkiple. Ne gibi mesela? Teebbeta şarran. Şabe karnaha. Teebbeta şarran. Şerri koltukladı. Şimdi teebbeta şarran. Alem olmadan önce teebbeta fiil. Tahtında hüve fail. Şarran mefulü bihti. Yani cümleyi fiiliyeydi. Müsnedin. Değil mi? Müsned var, müsnedin ileh var, mefulü bih var. Cümleyi fiiliyeydi. Bunu tuttular birine alem yaptılar. Bu terkip gayrı munsarifliğe ne olamaz? İllet olamaz. Niye? İsnat ile meydana gelen terkipti. Buyur hocam. Ben şimdi içeri geçiyorum. Ki oradan eve geçerim. Babam içeride. Yarın kaçta dersiniz? Yarın sabahta. Sabah mı? Öyle mi? Ben öğleden sonra diyebiliyordum. Ha, sabah gidelim. Sen erken çıkıyorsun. Tamam. Diyorsun. Ha? Herhalde 9:30'da başlar. Ben ona göre gelirim. İmtihan mı? Evet. İmtihan öğlenden sonra başlar. Öğleden sonra. Evet. O zaman ben sabahleyin girmeme gerek yok. Yok. Gelirsin. 10:30-11 gibi gelir. Belki bir toplantı bir şey olur mu? Olabilir belki. Bir gelişme olsa beni ararsın. O zaman haber versin. Tamam. Ben şimdi daha kimseyi aramıyorum. Tamam. Görüşürüz. Hadi evet. İsnad ile terkip olmayacak. Niçin? لِأَنَّ الْاَعْلَامَ Çünkü alemler لِأَنَّ الْاَعْلَامَ Çünkü alemler. Öyle alemler ki اَلْمُشْتَمِلَةَ Şamil olan alemler. Kaplayan, kapsayan alemler. Ne üzerine şamil olan? عَلَى الْاِسْنَادِ İsnat üzerine isnadı şamil olan alemler ne grubundandır, ne kabilindendir? مِنْ قَبِيلِ الْمَبْنِيَّاتِ Mebniyat kabilindendir. Mebniler grubundandır. Tamam mı? Terkibi isnadi ile olan alemler ne kabul edilmiştir? Mebni kabul edilmiş. Evet, min kabilin mebniyatı mebniyat kabilindendir. Evet. Bu şarazı kendine göre kabul edilmiş. Murebat kabulinden kabul edilse bile irabı takdiri oluyor. Ma fi ahiri irabun mahkiyun oluyor yani. Evet. İrab-ı mahki bunlara nasıl okuyordu? İzhar sahibi. Hatırlarsanız murebattan oluyor. O zaman merfun bi zammetin mukaddera, mensubun bi fethatin mukaddera, mecrurun bi kesretin mukaddera. Mebni kabul edersek merfun mahallen, mensubun mahallen, mecrurun mahallen. Tamam. Peki. Ne gibi örnek verelim? Nahmu tebbete şerran, tebbete şerran gibi. Ve şâbe karnâhâ gibi. Şâbe karnâhâ gibi. Bunlar lakaptır. Adamı isim verilir. Tebbete şerran. Şerften söyledim onu. Tebbete şerran. Şâbe karnâhâ. Şâbe şey, beyazlama. Şâbe şey ihtiyarladı yani. Karnâhâ. İki boyunlu beyazlamış. İhtiyarlamış. Tebbet taşına koltuğunun altına şerri aldı. Fe inneha muhakkak ki bu alemler fe inne hâzihil e'lam el mezkûrate şu zikreden alemler bâkiyetün kalıcıdır fi hâlil alemiyyete alemiyet durumunda kalıcıdır alâma alâ hâlin bir hal üzerine ki kânet idi hâzihil e'lam el mezkûra şu zikredilen alemler olduğu hal üzerine aleyha alel hal kablel alemiyeti alemiyetten önceki bulunduğu hal üzere kalıcıdır minen nasbi ve ref'i bak şâbe karnâha merfûn bil elif tebbete şarran mensubun bifete böyle kalıyor alemiyetten sonra da değişmiyor fe inne tesmiyete zira isimlendirme neyle biha بهذه الجملة يعني بهذه الجملة التي تشتمل على الإسناد إسنادı şamil olan bu cümleyle isimlendirme إنما هي لدلالتها على قصة غريبة tamam mı? Bu isnadı şamil tebbete şarran şabe karnaha gibi isnat kendisine bulunan yani müsned ve müsnedün ile bulunan cümle ile isimlendirme bir zata bunu alem olarak verme innema hiye bu tesmiye lidelaletiha evet lidelaleti hadihil cümle bu cümle delalet ettiği içindir ala kıssatin garibetin garip bir kıssaya delalet ettiğinden adam gelmişler sormuşlar falanca evde midir diye o da demiş ki içeriden tebbete şerran. Şerri koltuğun altına aldı çıktı. Kılıcı koltuğun altına aldı çıktı yani o şerri aldı koltukladı gitti. Bu şimdi adama alem kalmış oradan. Tebbete şerran. Tebbete şerran ona delalet ediyor. Sen buna tebbete şerrun dersen o garip kıssaya olan delalet ne yapacak? Ortadan kalkacak. Onun için alemiyetten sonra o şekil değişmiyor. O hal üzere kalıyor. Câeni tebbete şerran. Ra'aytu tebbete şarran merartu bi tebbete şarran bak raf halinde tebbete şarran nasb halinde tebbete şarran cer halinde tebbete şarran üç halde de ne yapmıyor değişmiyor anlaşıldı şimdi musarrif mi oldu olmuyor hayır musarrif olmuyor mebniyattan mebni oluyor yani merfuun mahallen mensubun mahallen mecrurun mahallen felev şayet tetarraka arız olsa tetarraka araba arız olsa ileyha ila hadihil cümle ila tilkel cümle bu cümleye arız olsa ne arız olsa et tagayyuru tagayyur arız olsa bir değişiklik meydana gelse yani biz bunları gayrı musarif yapsak değil mi? Yumkinu mümkün olur o zaman ne mümkün olur? Mümkün olur. Yani ortaya çıkar. Ne? En tefute tilke delaletü bu garip kıssa üzerine olan delaletin ortadan kalkması mümkün olur. Değil mi? Yani şöyle diyeceğim. Tebbete şerru. Tebbete şerra. Tebbete şerra. O zaman o anda isimlendirilmeyle beraber meydana gelen delalet ortadan ne yapmış olur? Kalkmış olur. Bu ise istenen bir şey değil. Ve izâ kânet

Tamam mı? Atıf harfi manasını koltuklayan ve ses olmayacak. Böyle demesi lazımdı. Niçin böyle demesi lazımdı? Niçin böyle demesi lazımdı? Liyahruce çıksın. Liyahruce çıksın için. Tamam mı? Liyahruce çıksın. Yani etterkib ellezi elcülüsen minu sağut. Tamam mı? Liyahruce çıksın. Etterkibullezi elcülüsen minu sağutun. İkinci cüzü ses olan terkip çıksın. Değil mi? Bu çıksın. Etterkib ellezi kâne koyalım oraya. Etterkib ellezi kânel cüzü tâni minu savten. İkinci cüzü ses olan terkip çıksın. Tamam, o alttakine bir kâne koyun oraya. Etterkibullezi kânel cüzü tâni minu savten. İkinci cüzü ses olan terkip çıksın. Ne gibi mesela? Mithlu sibeveyhi ve niftaveyhi. Vey sestir çünkü. Daha ne gibisi çıksın? Ve mithlu ve en yakıcı yine çıksın. Etterkibu ellezi kânel cüzü tâni minhu. Evet. Yetevammenu harfel atfi. Atıf harfini koltuklayan, ikinci cüzü atıf harfini koltuklayan terkipte çıksın. Ne gibi? Mithlu hamsete aşara ve sittete aşara. Hamsete aşara ve sittete. Hamsetün ve aşarun demektir. Sittetün ve aşarun demektir. Tamam mı? Peki bunlar ne olduğu halde? Alemeyni bunlar alem oldukları halde. Yani sibevey, niftevey alem olduğu halde. Hamsete aşara, sittete aşara alem oldu. Bunlar da gayrimusarif olamıyorlar. Halbuki bunlar da mürekkeptir. Bunlardaki terkip de ne yapıyor? Gayrimusarifliğe illet olamıyor. O zaman Musannif Hazretleri İbn-i Hacip ibareyi nasıl yapması lazımdı? Etterkibu terkip şartuhu el alemiyye. Alemiyet olmasıdır. Ve en la yekune bi izafetin. Ve en la yekune bi isnadin. Ve en la yekune el cüdü thani savten. Ve la mutazamminen li harfin atfi. Böyle de mesela bunları demedi. Evet. Böyle bir itiraz ederse. Ki itirazın yerindedir değil mi? Böyle bir itirazda bulunursan gulna. Şimdi gulna fi cevabihi. Fi cevabi hadir itiraz. Bu itiraza cevap vermekte efendim biz deriz. Gulna biz deriz ki. Evet. Evet dediğin doğru. Keennehu ilk defa. Sanki musannif yetindi. Evet onu demedi ama keennehu ilk defa fi zalike. Fi zalike yani fi hurucu mitri sibeveyhi ve niftaveyhi ve hamsete aşara ve sittete aşara. Sibeveyh, niftaveyh değil mi? Hamsete aşar, sittete aşar gibi kelimelerin terkibin müştemilatından çıkmasında musannif hazretleri yetindi. Neyle yetindi? Bima zekerahu. Zikrettiğiyle yetindi. Nerede zikretti? Fima ba'du bundan sonra zikrettiğinde yetindi. Yani ba'del mu'rabat. Mu'rabat bahsinde zikrettiğiyle yetindi. Yani mu'rabat bahsinden sonra. Tamam mı? Fima ba'du bundan sonra. Bundan sonra ne? Fima ba'del mu'rabati. Mu'rabat bahsinden sonra zikretti. Nerede zikretti? Fi bahsil mebniyat. Mebniyat bahsinde zikrettiğiyle yetindi. Çünkü sibevey, niftevey, hamsete aşer, sittete aşer gibilerin tamam mı? Mebniyattan olduğunu orada ne yapıyor? Zikrediyor. Bir daha burada zikretmeye ne yapmadı? Gerek görmedi. Musannif Hazretleri. Tamam. Evet. Fima ba'du. Bundan sonra zikrettiğiyle yetindi. Bundan sonra dediği ne? Fima ba'del mu'rabati fi bahsil mebniyati. Fima ba'du yani fima ba'de el mu'rabati. Mu'rabat bahsinden sonra, mu'rablerden sonra zikretti. Nerede zikretti? Fi bahsil mebniyati. mebniyat bahsinde zikrettiğiyle yani iki defa zikretmedi. Tamam mı? Evet. Bima o şeyle ki zekere zikretti onu fima ba'du bundan sonra zikretti. Peki ne diye zikretti? Ennehuma ennehuma yani enne hâzeyni terkibeyni şu iki terkip hangi iki terkip? Sibeveyhi niftaveyhi 15-16 yani ikinci cüzü ses olan terkibi mezci ve ikinci cüzünde atıf harfi manası bulunan terkibi ta'dadi. Terkibi ta'dadi. 15-16 bunlar neydendir? Min kabilil mebniyati. Bunlar mebniyat kabilindendir. Tamam. Evet. Peki o zaman adama sormazlar mı? Vela bi isnadini niye getirdi? İsnat yoluyla olan mürekkep olmayacak dedi. Onu özellikle zikretti. Hı. Şimdi ona gelelim. Çünkü onu orada zikretmedi. Orada yok mu? He. Tabii. Ve emmel e'lamu. İmdi alemlere gelince öyle alemler ki el müştemiletü alel isnadi. İsnadı şamil olan alemlere gelince yani şâbe karnâha teebbete şarran gibi İsnadı kendinde bulunduran alemlere gelince felem yezkür zikretmedi el musannif musannif hazretleri neyi zikretmedi binaeha onların mebniliğini zikretmedi tamam mı binaeha onların mebniliğini zikretmedi hale kevniha mebniyeten yani değil mi? Hale kevnen mebni. Onlar da mebni oldu halde onların mebniliğini zikretmedi. Aslen. Asla zikretmedi. Yani kat'an zikretmedi. La sarihan ve la dımnen ve la işareten ve la delaleten bunların mebniliğini ne yapmadı? Zikretmedi. Mebniyat bahsini orada zikretmedi. Anlaşıldı mı? Aslen ne demek? Kat'an. Kesinlikle onların mebniliğini mebni olmalarına rağmen zikretmedi. La sarihan ve la dımnen ve la işareten ve la delaleten. Hiçbir türlü zikretmedi. Felizalike işte bundan dolayı felizalike işte bundan dolayı yani feli ademi zikril musannifi musannif hazretleri zikretmediğinden dolayı binaeha asla. Onların mebniliğini asla zikretmediğinden dolayı. Feli ademi zikri binaiha. Musannifi kaldırırsak da muzaf kılarız. Feli ademi zikri binaiha. Musannif hazretleri isnadı şamil olan alemler yani teabbete şarran şabe karnahayı zikretmediğinden dolayı asla. Yani la sarihan ve la işareten ve la dımne ve la delerden zikretmediğinden dolayı evet, ihtiyaç duydu. İhtiyacı musannifu rahimullah hâhuna, bu bahiste. Burada ihtiyaç duydu. Nereye ihtiyaç duydu? İlâ ihraciha, evet, böyle isnadı şamil olan alemleri çıkarmaya. Gayr-ı munsariflikten onları çıkartıp mebniyat grubuna dahil olduklarını zikretmeye ne yaptı? İhtiyaç duydu. İlâ ihraciha, ilâ ihraci hâdil e'lam. Bu alemleri çıkartmaya ihtiyaç duydu. Duydu da fe'ahraciha. Onu söylemiyor. Fe'ahraciha onları ne yaptı? Çıkardı. Neyle çıkardı? Fe'ahraciha onları çıkarttı. Ve en lâ yekûne terkîbu bi isnadin diyerek isnat yoluyla olan mürekkepleri ne yapmış oldu? Murabat kısmından atmış oldu. Onlar murabattan değildir. Murabattan değilse neydendir? Mebniyattandır. Anlaşıldı? Peki. Mislu ba'lebekke. Ba'lebekke gibi. Şimdi bu ba'lebekke neyin örneğidir? Ve hadra mevte ve ma'di keribe. Bunlar terkibi mezcidirler. Kendilerinde alemiyet de bulunuyor. Ve alemekke gayrimunsarif.